ननो अनित्य क्रियाकर्तृ विषय त्रिच प्रत्यांत शब्द से प्रयोग दृष्ट यदा छत्ता भेत्ता गंता यदि तथा दृष्टि चेत न कहते दृष्टि शब्द वे त्रिच प्रत्यांत है और त्रिच प्रत्यांत होने के नाते अनित्य क्रिया का कर्ता ही माननी चाहिए। अनित्य क्रिया कर्तृ विषय त्रिच प्रत्यांत शब्द से प्रयोगे दृष्ट प्रयोगो दृष्ट त्रिच प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग अनित्य क्रियाओं के कर्ता का विषय रूपेण ही देखा गया है, जैसे छेत्ता भेत्ता गंता इत्यादि। उसी प्रकार दृष्टा दृष्टि शब्द में भी त्रिच प्रत्यय है, ये भी अनित्य क्रिया का कर्ता ही होना चाहिए, नित्य क्रिया स्वरूप नहीं माननी चाहिए। प्रकाशयिता दृष्टत्व ये प्रकाशयिता ऐसा भी शब्द प्रयोग दिया, आदि इत्यादियों में जो स्वाभाविक प्रकाश रूप है उनको भी प्रकाशयिता कह दिया। स्वाभाविक को प्रकाश रूप ही प्रकाश है, क्रिया नहीं कर रहे कुछ भी, प्रकाश स्वरूप वस्तु है उसको भी कहते प्रकाश करता है, ऐसे प्रयोग हो गया। तद्वत इसका मतलब क्या है, त्रिच अनित्य क्रियाकर्ता में होना कोई जरूरी नहीं, स्वरूप वस्तु में भी हो सकते हैं। वही समझा रहे भवतु प्रकाश केशु अन्यथा असंभवात न तो वात। तो पूर्व पक्षी कहता है ठीक है आपका कहना आदि इत्यादि में तो मैं मान लूंगा, या तो पहले चार नंबर टिप्पण थोड़ा देख लो और स्पष्ट हो जाता है। प्रकाशयिता इति कादाचित् क्रियां विना भी, कादाचित् क्रियां विना भी सविता प्रकाशयिता व्याप्त्रिवियत् इति कृच प्रयोग दर्शना। दृष्टि स्वरूपोपि आत्मा दृष्टा इति अवृद्धम् आ गया ना, इसे दृष्टि स्वरूप आत्मा को भी दृष्टि रूप ही आत्मा है उसको भी हम दृष्टा अंश प्रयोग कर सकते हैं, जैसे स्वरूप होता है प्रकाश रूप जो आदित्य को भी प्रकाशिता हो गया, व्यापक होता जो आकाश को व्याप्त्री त्रिच प्रत्यय, यद्यपि क्या व्यापन रूपी क्रिया को करता है क्या आकाश, मैं व्याप्त बना रहूं ऐसी कोई क्रिया करेगा आकाश, बिना व्यापन रूपी क्रिया व्यापनानुकूल क्रिया को किए बिना भी त्रिच प्रत्यय प्रयोग कर दिया आकाश के लिए व्याप्त्री। तद प्रकाश स्वरूप आदित्य में वह प्रकाशन क्रिया करने की कोई क्रिया करता ही नहीं, स्वरूप ही प्रकाश है उसकी, हाँ अन्य चीजों में करना पड़ेगा क्योंकि स्वरूप प्रकाश नहीं है, टॉर्च का ट्यूबलाइट का स्वरूप प्रकाश नहीं है, वहां कुछ क्रिया करेंगे तभी वो प्रकाश डाल पाएगा, नहीं तो नहीं डालेगा वो। इस समय देखो सब लाइट कोई प्रकाश नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, स्वरूपता प्रकाश होते तो कोई सो ही नहीं पाता दुनिया में, जहां सोए वहां कमरे में लाइट रहेगा और स्वरूप है प्रकाश स्वरूप ही हो तो जलते रहेगा, तो नींद नहीं आएगी, अब तो ऑफ करके सोते हो ना, क्योंकि वो अप्रकाश स्वरूप वाले हैं, उनको क्रिया की अपेक्षा होती है प्रकाशन करने के लिए, वहां त्रिच तो होता ही है लेकिन जहां क्रिया निरपेक्ष होकर के प्रकाश स्वरूप वाला आदित्य है वहां पर भी त्रिजंत का प्रयोग हो गया। यथा इधर व्यापन क्रिया के अनुकूल कोई कार्य करता ही नहीं आकाश, फिर भी वहां पर त्रिजन तत्व का प्रयोग जिस प्रकार से हो गया उसी प्रकार दृष्ट स्वरूप आत्मा के लिए भी त्रिजंत दृष्टि शब्द का प्रयोग करना अनुचित नहीं है, उचित ही है। तो पूर्व पक्ष भवतु प्रकाश के प्रकाशक होता आदित्य वगैरह में तो ठीक है लेकिन असंभवात न तो आत्मा, लेकिन आत्मा में तो ये बात संभव नहीं, ये तो बिना कुछ क्रिया किए हुए दृष्टा श्रोता मानता होता ही नहीं, कभी अनुभव तो ऐसा आता नहीं ना, क्योंकि व्यक्ति क्या है अपने जागृत अनुभव के आधार पर शंका ही तो करेगा। सभी दर्शन जो जितने भी अन्य आचार्य लोग हुए हैं इस वेदांत दर्शन का और अन्य दर्शनों के भी अन्य मतांतरों वाले सभी का समस्या तो यही है कि वो ज्यादा जागृत में टिके हुए रहते, उससे उनकी चित्त ऊपर उठने की संभावना ही नहीं होनी, वो जकड़े हुए हैं इसलिए जगत को सत्य सिद्ध करने में लगे हुए, जगत सत्य है इसको सिद्ध करने में लगे रहते, कारण है कि उनकी उसमें ज्यादा अभी आग्रह बना हुआ है। लेकिन सिद्धांत कहते हैं ना दृष्टि अविप्रलोप श्रुत है, दृष्टि का अविपरिलोप का कथन कर रहा है श्रुति, इसका मतलब क्या वह स्वरूप होते हैं, उसे दृष्टित्व तादृश स्वरूपता दृष्टित्व संभव है। लेकिन कहता है पूर्व पक्षी, लेकिन यहाँ पर वो भी तो है, कादाचित कथा के बोधक शब्दावली है, पश्यामी न पश्यामी इति अनुभव दर्शनार्थ नो इजार अविप्रलुप्त मन नित्य नित्य नहीं है न इति चेत अतः नित्य दृष्टि नाम का चीज नहीं है, क्योंकि पश्यामी न पश्यामी ऐसा कादाचित तत्व है माने अनित्यत्व का ही बोधक शब्दावली है, नित्यत्व हम यहाँ नहीं मान सकते यदि चेत नो कहते होता उपाधि की व्यवहार है, पश्यामी न पश्यामी स्वरूप का नहीं कथन है, वो स्वरूप का कथन नहीं करता है, औपाधि स्थिति का कथन करता है, पश्यामी और न पश्यामी, और नहीं दृष्टि से विलोप वो स्वरूप का कथन करता है, दोनों में अंतर समझो। का कर्ण व्यापार विशेष अपेक्षता, ये पश्यामी न पश्यामी क्या है, कर्णगत व्यापार विशेष की अपेक्षा करके उपाधि की कथन है। ये कैसे निर्णय लिया आपने, यह उपाधि की है, क्योंकि पहले अंक वाला था, बचपन में ठीक ठाक था, बाद में किसी कारणवश अंधा हो गया, क्या सफर में नहीं देखता चीजों को, कैसे देख लेता फिर वो अंधा है। यदि आत्मा भी इसी प्रकार से अनित्य वाला होता और इस दृष्टित्व को ले आत्मा के दृष्टित्व को भी अनित्य मानते हो तो यहां तो दृष्टि नहीं रहा, दृष्टित्व नहीं रहा जागृत में अभी, तो सफर में भी इसके दृष्टि और दृष्टित्व नहीं आना चाहिए, लेकिन वहां दृष्टि भी है दृष्टित्व भी है। वही कहता है उद्धृत चक्षु शांत स्वप्ने आत्म दृष्टि अविप्रलोप दर्शना, उद्धृत चक्षु शाम अंधे जो हो गए हैं, अंधानम अभी स्वप्न दृष्टि रण भूयते अतो नित्य आत्म दृष्टि थी। अरे स्वप्ने वासनामयी वसा, देखो टिप्पणकार पूर्व का याद दिला रहे जान करके, स्वप्न में तो वासनामयी थी, फिर जागृत के अनुकूल उसने जो देखा तो उसी को यह स्मरण कर रहा है केवल। सत्यम जात्यंदित वासना पिन्नो, जन्मांध होगा तब क्या करोगे, वासना कब बनी, पूर्व जन्म का क्या है, यहाँ पर पूर्व जन्म की वासनाओं को आप कैसे देख लेगा, पूर्व जन्म की नहीं, अनुमान से ठीक है, लेकिन पूर्व जन्म की वासना है, पूर्व जन्म की गारंटी के मनुष्य था वो, समस्या खड़ी होगी, कोई जरूरी नहीं है ना, जरूरी फिर वही वासना क्यों जगेगी, आपको क्यों नहीं जग रहा है अब आंख वाले को, जन्मांध को अपने मनुष्य जन्म की स्वप्न दिखेंगे और आपको किसी जन्म को दिखना चाहिए था ना, अन्य को क्यों नहीं दिख रहा, ये यहाँ तो आप युक्ति यही देते ना, हमें मनुष्य जन्म का क्यों दिख रहा है कि जागृत में अपने आप को मनुष्य रूप में देख रहा हूँ, सब कुछ व्यवहार में कर रहा हूँ, आते मुझे मनुष्य की ही वासना जगती है, यही यहाँ के जैसा देखा वस्तु हम वहां देख लेते हैं मकान वगैरह, और जन्मांत तो यहाँ के मकान तो देखा नहीं, मनुष्य की भावना भी कर लेगा, मकान वकान तो कुछ नहीं देखता, पता ही नहीं कैसा होता है, और लेकिन वहां पर सब रूप रंग वगैरह सब बना लेता है, इसलिए जन्मांत को ले रहे जान कर टिप्पण का, जात्यंधे तो वासना पिन्नो, मैंने ये वर्तमान कालीन इस जन्म के जागृत कालीन वासना नाम की चीज जन्मांत को नहीं मिल सकता, और जन्मांतरी वासनाओं को लेकर के ये तो जन्म मुंबई कहां से देख लेगा, इसे कोई बनता नहीं व्यवस्था उसकी, फिर वहां पर यही दोष आ जाएगा, वासना कोई व्यवस्था ही नहीं है, फिर जागृत जो जन्मांत नहीं है उसकी वासना की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जिस जन्मांत में जात्यंत को दोगे जन्मांत को तो उसी प्रकार दूसरों में भी अप्लाई हो जाएगा, वही कुछ भी देख सकता है, फिर वो क्यों जागृत अधीन हो रहा है और ये जागृत अधीन है ही नहीं, फिर दोनों एक जैसे स्वप्न देख रहे का मतलब, जो जागृत अधीन होकर स्वप्न देख रहे हम लोग जिस आंख वाले लोग, हम जिस प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं उसी प्रकार को वो भी तो देख रहा है ना, हम लोगों के लिए तो कहे तो आपने जागृत में अमेरिका घूम के आए इसलिए भाई आपने जो है देख लिया उसी को, लेकिन जात्यंत वाला कैसे करेगा जन्मांध, फिर वहां भी कल्पना करो वो पूर्व जन्म अमेरिका में पैदा हुआ होगा, ये व्यवस्था नहीं बन सकती, इसलिए कह रहे हैं जात्यंधे तो वासना पिनो तत्र जन्मांतरिया भी चेत आ गया ना, जन्मांतर साधक कूटस्थ दृष्टि द्रव्यात नित्या दृष्टि रेष्टव्या, तब भी हम बोलेंगे वो जन्मांतर दृष्टि भी कहां से आएगी, अनवस्था दोष हो जाएगा। एक नित्य दृष्टि माने बिना सकल जन्मों के वासनाओं को व्यवस्थित करके अनुभव करने वाला एक दूसरी नित्य दृष्टि मानना पड़ेगा ना, उसके अनुव्यवस्था कैसे दोगे? क्यों उस नित्य दृष्टि के बिना जन्मांतरी वासना कहां टिकेगी, उसको कैसे लेकर के रूपों को वस्तुओं को बना करके अनुभव करेगा? इसे कहते जन्मांतर की भी साधक, जो जन्मांतर का साधक कौन है, एक कूटस्थ आत्मा माननी पड़ेगी। जब तक कूटस्थ आत्मा मानोगे तो पूर्व जन्म की भी सिद्धि नहीं होगी। आप आत्मा मानते हैं ना, तभी तो कूट पूर्व जन्म सिद्ध हो रहा, नहीं तो पूर्व जन्म भी कहां से आ जाएगा। इसे जन्मांतर का साधक कौन है, कूटस्थ दृष्टि वाला जो नित्य आत्मा है, वह है ये मानना ही पड़ेगा आपको, उसके ना कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। अतः नित्या दृष्टि पश्या उदर चक्षुषांच स्वप्नित तस्मात् अप्रलुप्त स्वभाव आत्मनो दृष्टि ही भाषमा लौटा। इसीलिए अविपरिलुप्त स्वभाव वाला आत्मा का स्वरूप दृष्टि माननी पड़ेगी। अतया अविपरिलुप्तया दृष्टिया स्वयं ज्योति स्वभाव या पश्यन एव भवति सुषुप्त। इसे सुषुप्ति काल में अपनी जो अविपरिलुप्त दृष्टि नित्य दृष्टि है, वह संयुक्त स्वभाव वाला जो दृष्टि है, उसके द्वारा वो सुख और अज्ञान सबको अनुभव कर रहा है। कथम तरी न पश्यति, यदि पश्यति को तो घटा लिया, अपनी नित्य दृष्टि से अनुभव कर रहा है, फिर ये भी कहते हो न पश्यति, ये क्यों कह रहे हो विरुद्ध में? ये उच्चत है न तो तद अस्ति, अरे वो चीज नहीं है ना, वो चीज नहीं है, वो नहीं है, क्या करे इसे न पश्यति। अरे वो क्या होता है, वो नहीं है कहने से क्या होता है? किंतत् द्वितीयम विषय भूतम, द्वितीय न विषय भूता इंद्रियां आदि कुछ भी नहीं थे, इसलिए वो न पश्यति। अभिव्यक्त करने का साधन नहीं ना, वो सब प्रकाश है, स्वयं अभिव्यक्त तो नहीं कर सकता ना। जब प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश का प्रकाशन तो कर लेता है, अभिव्यक्त नहीं कर सकता, अभिव्यक्ति तो दूसरा ही करता है, और उस समय वो दूसरा नहीं है। जो अभिव्यक्त करने का साधन है वो उस समय नहीं है, उसको व्याख्या करते हैं किम विशिष्टम द्वितीय विषय भूतम नास्तिक उच्चते, वो द्वितीय नास्तिक न तो तदस्ति, किम तद नास्ति द्वितीय विषय भूतम नास्ति, किम विशिष्टम द्वितीय नास्ति, तब जवाब देते तो दृष्टुर अन्यद अन्यत्व विभक्तम यत् पश्यति। अब मंत्र का टुकड़ा है ततः दृष्ट, तथा का अर्थ दृष्टु हो, दृष्टा का अन्यत माने अन्यत्वेन विभक्तम विभक्तम यत् पश्येत यदि उपलब्ध, यदि उपलब्ध होता तो वो कैसे उपलब्ध होता, कहते कि जो उपलब्ध हो गए ऐसा कोई दृष्टा से भिन्न यदि होता तो जरूर अनुभव भी करता। यदि तद विशेष दर्शन कारणम अंतकरणम चक्षु रूपम च तद अविद्या अन्यत्वेन प्रत्युपस्थापितम आसीत, यदि जो कि तद विशेष दर्शन कारणम, यद मैंने घटादि उन घटादि विशेष दर्शन का कारणीभूता अंतकरण चक्षु घटादि रूप नाम तदनुकूल कर्म इत्यादि सारी चीजें कैसे होती है, अविद्या, अविद्या क्या करती है जागृत और स्वप्न काल में अन्यत्वेन प्रत्युपस्थापितम आसीत, यद आसीत तद उपलब्ध, यदि इसके द्वारा अविद्या रूप स्थापित किया होता तो जरूर उपलब्ध हो जाता, तद एतस्मिन् काले एकीभूतम, इन क्या करें इस सुषुप्ति काल में एकीभूत हो चुका है आत्मना परेण परिश्वंगा, कि जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो गया है। दृष्टुर ही परिच्छिन्नस्य विशेष दर्शनाय करणानि अन्यत्व विवतिष्ठन्ते, के लोक में यही देखा गया दृष्टा जो परिच्छिन्न दृष्टा होता है, नित्य दृष्टा नहीं, आत्मारूपी जो नित्य दृष्टा है दृष्टि रूपा स्वरूप होता वो नहीं लेना, जो परिच्छिन्न दृष्टा होते हैं सोपाधिक जो दृष्टा होते हैं वो कैसे होते हैं, विशेष दर्शन करने के घटादि रूपी विशेष पदार्थों के दर्शन करने के लिए करणानी स्वभिन्न चक्षुरादि करणों अंत करणादियों को अन्यत्व निर्दिष्ट स्वभिन्नत्व स्वीकार करता है। माने अविद्या आत्मभिन्नत्व ने जब कर्णों को उपस्थापित नहीं करता तो उन कर्णों के द्वारा स्वभिन्नत्व उपस्थित घटादियों का भी दर्शन नहीं हो सकता। अयं तु सर्वात्मन संपरिस्पक्ता। और इस समय ये जो जीवात्मा है, इस समय ने उस सुषुप्ति काल में ये जो जीवात्मा क्या हो रखा है, सर्वात्मना सब रूप से उस ब्रह्म के साथ एकीभूत हो रखा है। स्वेन परेण प्राज्ञेन आत्मना प्रिया इव स्वेन परेण प्राज्ञेन आत्मना, अपनी जो पर स्वरूप क्या है, प्राज्ञ स्वरूप से वो उसी प्रकार जिस प्रकार प्रिया के साथ पुरुष का जो है एकीकरण हुआ है। तेन न पृथक व्यवस्थितानि करणानि विषयाश्च, इसलिए पृथक न तो कर्ण व्यवस्थित है न घटादि विषय व्यवस्थित है। तद अभावात विशेष दर्शनम नास्ति। और एतादृश द्वितीयत्व का अभाव होने से विशेष दर्शन भी नहीं हुआ, उसी को अनुवाद कर दिया न पश्य कर्णादिकृतम ही तत् न आत्मकृतम। क्योंकि जो द्वितीय दर्शन होता है घटादि का अनुभव जो होता है जागृत स्वप्न आदि में, वह कर्णादिकृत है, उस समय आत्मकृत दर्शन नहीं है। आत्मकृत नहीं है, आप तो कहते हो तमेव भांत मंद भाति सर्वम, तैसे भाति सर्वम इधम विभाति, और इधर कहते हो आत्मकृत नहीं है, तो विरुद्ध बात नहीं है। कहते हाँ लगता तो है, समझने की बात देख लो, आत्मकृतम इव। इसलिए आगे कहते हैं आत्मकृतम इव प्रत्यवभासते, कर्णों के कर्ण, क्योंकि कर्णों को भी प्रकाश वही दे रहा है, लेकिन कर्ण के माध्यम से होने से हम कह देते हैं, इसलिए आत्मकृत के समान व्याख्या होती है। तस्मात् तत्कृता यम भ्रांतिर आत्मन दृष्टि परिलुप्त इति, इसीलिए तत्कृत मैंने कर्णाधिकृत यह भ्रांति है आत्मन दृष्टि परिलुप्त इति, आत्मा दृष्टि लुप्त हो गया सुषुप्ति में, ऐसा जो है वो भ्रांति। अच्छा अभी खट्टे सारे लेने पड़ेंगे सब पर्याय में ना, वही बात को अनेक प्रकार से कहेंगे, पश्यति न पश्यति था, जिघ्रति न जिघ्रति, इतने सारी चीजें आएंगे। यद द्वैतन न जिघ्रति, जिघ्रन वैतन न जिघ्रति, नहीं घ्रातुर घ्रातिर विपरिलोप विद्यते अविनाशिता न तो तद्वितीय अस्ति तत्व अन्य विभक्तम यज्जिघ्रे यद्वैतन्न रसेते रसेन्वैतन्न रसेते नहि रसयितु रसेते विपरिलोपो विद्यते अविनाशितात् न तु तद्वितीयम् अस्ति तत्व अन्य विभक्तम यद् रसयेत् यद्वैतन्न वदति वदन्वैतन्न वदति नहि वक्तुर्वक्तिर विपरिलोपो विद्यते अविनाशितात् न तु तद्वितीयम् अस्ति तत्व अन्य विभक्तम यद् वदेत् यद्वैतन्न श्रुणोति शिन्नन्वैतन्न श्रुणोति नहि श्रोतु श्रुतेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशितात् न तु तद्वितीयम् अस्ति तत्व अन्यत् विभक्तम् यत् क्षणुयात् यत् द्वैतन्न मनुते मन्वानो वैतन्न मनुते नहि मन्तुर्मतेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशितात् न तु तद्वितीयम् अस्ति तत्व अन्यत् विभक्तम् यन् मन्वीत यत् द्वैतन्न स्पृशति स्पृशन् वैतन्न स्पृशति नहि स्पृष्टु स्पृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशितात् न तु तद्वितीयम् अस्ति तत्व अन्यत् विभक्तम् यत् स्पृशेत् यत् द्वैतन्न विजानाति विजानन् वैतन्न विजानाति नहि विज्ञातो विज्ञाति विपरिलोपो विद्यते अविनाशितात् न तु तद्वितीयम् अस्ति तत्व अन्यत् विभक्तम् यत् विजानीया। यहाँ तक के पर्यायों में एक ही बात दो विभिन्न करणों को लेकर के विचार कर समाधान दे रहे हैं। वह जो उस अवस्था में, उस अवस्था में तत्र तत्व ने तत्र तस्मिन अवस्थायाम कस्मिन सुषुप्ति अवस्थायाम निस्संदेह वही मने निश्चित रूपेण ये न जिग्रती जो कहा गया वो कुछ नहीं देखता है, लेकिन वास्तव में वो कुछ नहीं सूंघता है। जो बात कही गई है उसका तात्पर्य वो सूंघते हुए भी नहीं सूंघता है। जिघ्रन वैतन न जिघ्रती वह सूंघते हुए भी नहीं सूंघता है। क्यों भाई कहते हैं नहीं घ्रातृ घ्रातिर परलोप विद्यते, गंध ग्रहण करने वाला जो होता है सूंघने वाला, उसकी सूंघने की शक्ति वह कभी लोप नहीं होती। क्यों अविनाशितात्, क्योंकि वह सूंघने की जो शक्ति है वह अविनाशी है नाश रहित है। लेकिन यह बात भी सत्य है, क्यों ऐसा है वहां ये समझ लो न तो तद्वितीय मस्ति, क्योंकि वहां द्वितीय नहीं था इसलिए वह कुछ भी नहीं देखा। ये ततो अन्य विभक्तम यज्ञ, क्योंकि उस आत्मा से अन्य यदि कुछ विभक्त होकर रहता तो अवश्य उसको जो है ग्रहण क्रिया के द्वारा ग्रहण कर लिया होता। इसी प्रकार रसने इंद्रिय सारे इंद्रियों को समझ लीजिएगा। अब भाष्य में देखिए समान मन्यत, भाष्यकर कहते पूरा 23 से लेकर के 29 तक सब बराबर, शब्द में केवल अंतर है, अर्थ तो सब एक ही है। अन्य इंद्रियों को लेकर कह रहे हैं बाह्य इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और अंतकरण, मन और विज्ञान भी ले लिया, मन और बुद्धि के भी ले लिया है। इसलिए समानम मन्य शब्दार्थ तो कोई अंतर नहीं। यद्वैतन जगृत, यद्वैतन न रसयति, यद्वैतन न वदति, यद्वैतन न श्रृणोति, यद्वैतन न मनोदय, यद्वैतन न स्पृशति, यद्वैतन न विजानाति इति समानम मन्य। इन सभी स्थलों में अर्थ समान है, समझो। विशेष कुछ हो तो बतावे कदा। हाँ, मनन विज्ञान और दृष्टियादि सहकारित्व के, दृष्टि आदि का कहने से ही बाह्य इंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय का कथन करने से मन भी आ ही जाएगा, बुद्धि भी आ जाएगी। कि मन बुद्धि के नौ दसवीं क्या करेंगे, मन बुद्धि के बिना वो दसवीं बेकार है। वो तो इनके अधीन होकर सब काम करें, लेकिन उनके ग्रहण करने से ये भी तो गृहित हो गए, तो अलग आप क्यों कथन कर रहे हो। वही मनन विज्ञान और दृष्टियादि सहकारित्व अपि, फिर भी सति चक्षुरादि निरपेक्ष भूत भविष्य वर्तमान विषय व्यापार विदिति पृथक ग्रहणम। कई बार देखने को मिलता चक्षुरादि निरपेक्ष होकर के मनोराज्य करते क्या करता है, चक्षुरादि निरपेक्ष बैठा हुआ है, आंख बंद भी किया हुआ, ध्यान मग्न होकर के बैठा हुआ है, ध्यान करे संसार का विषय का, और चल रहा है सीरियल जबरदस्त बना लेता है, कई घंटे बिता लेता है, न डायरेक्टर की जरूरत, न कैमरा, न एक्टर की, खुद सब बन जाता है, सब बना के देख लेता है तमाशा। और कई तो हम खुले खुले बैठे हुए भी कर लेते हैं, चलते चलते करते रहते हैं, ऐसे भी विलक्षण है बहादुर लोग हैं, चल रहे हैं और मनोराज्य में पड़े हैं, चल रहे हैं। नहीं, भगवान की बड़ी कृपा होती है, उनके ऊपर एक्सीडेंट नहीं होता उनके साथ। अब होश में चलने वाले के एक्सीडेंट हो जाएगा, वो बेहोशी में चल रहा है एक तरह से, उसके साथ कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, ये विलक्षण है। क्योंकि योग क्षेत्र वहां में वहां पर अनुभव हो जाता है, भगवान ही उसका मालिक है ना, वो ही बचा देता है। तो सती चक्षुरादि निरपेक्ष भूत भविष्य वर्तमान विषय व्यापार, जैसे भूत भी ले लिया, भविष्य भी ले लिया, वर्तमान विषय को सकल व्यापार विद्यमान होता हुआ देखने मिलती, इसी कारण से मन और बुद्धि को पृथक ग्रहण कर लिया। किम पुनर्दृष्टि आदि नाम अग्निर औष्ट्य प्रकाशन ज्वलनादिवत धर्म भेद आवश्यक अभिन्न सेवा। लेकिन भाई तुम्हारी आत्मा कितनी दृष्टि वाली है भाई, अलग अलग टाइप की है। एक आत्मा है कि अलग अलग टाइप का आत्मा है, नित्य दृष्टि वाली है, नित्य जो है घाती वाली है, नित्य जो है रसयिता वाली है, रसयती है उसके अंदर, नित्य जो है उसके अंदर जो है आपका वक्तृत्व भी है ना, सारी नित्य अलग अलग इतनी सारी है, ये सारी चीजें उसके अंदर विद्यमान धर्म मानी जाए, पूछ रहा है। किम पुनर दृष्टियादि नाम दृष्टि ग्राहत इत्यादि नाम अग्नि रौष्ट प्रकाशन ज्वलनादिवत, अग्नि में से अनेक स्वरूप होते ना धर्म, उष्णता भी है, प्रकाशनता भी है, ज्वलनत्व भी है, उसी प्रकार से उस एक में उदित आत्मा में अनेक धर्म मानी जाए। आहोस्वीत अभिन्न से धर्म से परोपाधि मित्तम धर्मान्यत्तम इति, यदि भी एक ही में अद्वित धर्म से दो धर्म है नहीं है, वो बस इतने ही धर्म है उसका, उसका धर्म क्या है बस यही उसका धर्म है, अस्तित्व उपलब्ध कह दिया, और सब उपाधिकृत सापेक्ष कथन हो रहा है। वो सुख रूप है क्यों, इसलिए कि भाई दुनिया में अनित्य सुख देख रहा है, उसके पैसे उसको नित्य सुख कह दिया, वह आनंद है कि दुनिया में जो है तात्कालिक आनंद होता है, आगंतुक आनंद होता है, क्षणिक आनंद होता है, उसके पैसे उसको नित्य आनंद कह दिया, या क्षण विज्ञान होता है उसके उसको नित्य विज्ञान कह दिया। है तो एक ही धर्म वाला, अपने स्वरूप होता उसका एक ही धर्म होता, अनेक धर्म हो नहीं सकता, स्वरूप अनेक धर्म नहीं हो सकता स्वरूप में, इसलिए क्योंकि जब तक वो सावय बना हो सावय में तो हो सकती है, एक वस्तु है उसे कुछ चयन में एक धर्म है, कुछ चयन में कुछ और धर्म है, सब मिल करके अनेक धर्मों वाला हो जाता है। और प्रत्येक अवय में भी अनेक चीजें मिली हुई है ना, पंचीकरण हो रखा है, अनेक धर्म इसलिए संभव है वहां पर। यहां कैसे घटेगा निरवय? इसे कहते हैं प्रश्न में विकल्प उठाया तो परोपाधि निमित्तम धर्मान्यतम, क्या पर उपाधि निमित्तक उस आत्म अन्य अन्य धर्मों का मान रहे हो? इस विषय में भर्त प्रपंच कार अलग बात करते के चिद्व्याचक्षते शंका हुआ ना, क्या उसके स्वगत अनेक धर्म है, स्वगत अनेक नित्य धर्म है क्या, या वह परोपाधि निमित्त से आगंतुक मात्र ये सब कथन किया जा रहा है? अत्र के चिद्व्याचक्षते भर्त प्रपंच आत्मवस्तु ने स्वतएव एकत्व नानत्वं च यथा गोर गोद्रव्यतया एकत्व शास्त्रादिनां धर्माणां परस्पर तो भेद। एक आत्मा में ऐसा मानी जा सकती है, जैसे अवयवी में आप देख सकते हो अवयवी दृष्टिया वो एक है, अवयव दृष्टिया वो नाना है। इस आत्मा के अपने स्वरूप दृष्टिया एक मान लो, उस स्वरूप का तो धर्म दृष्टिया अनेक मान लीजिए। आत्मवस्तुनः स्वतएव एकत्वं नानात्वं च अवयवतः स्वगत धर्मों से ही नानात्व आ गया। जैसे गौ है गौर गोद्रवितया एकत्वं, गौर पे पिंड दृष्टिया वो एक है। शासनादीनां धर्माणां च परस्पर भेद, शासनादि परस्पर भेद को लेकर के गौ में भी भेद हो जाएगा। यथा स्थूलेषु एकत्वं नानात्वं च तथा, जैसे स्थूलों में एकत्व और नाना तो दोनों ही हुआ करता है, उसी प्रकार से निरवयवेषु अमूर्त वस्तुषु एकत्व नानात्वं च अनुमेयम्, इसी प्रकार से अमूर्त वस्तुओं में भी एकत्व नानात्व का अनुमान कर लेना। अनुमान बना दिया विमतम भिन्ना भिन्नम, एकम नानम का अंतर क्या वही भेदा भेद, भिन्ना भिन्नम कहता है, एक भी है अनेक भी है, भिन्न भी है अभिन्न भी है। क्यों? वस्तुत्व घटवत अनुमान कर दो, जैसे घट भी क्या है वस्तु है, अवयवी दृष्टिया एक है अवयव दृष्टिया अनेक है, तद ये भी वस्तु है। अपना जो है अवयवी दृष्टिया उनको क्या मानूंगा एकत्व, और लेकिन निर्वय में कैसे कर दोगे अनेकत्व, वो आ जाएगा सद अनेकत्व, वो सोपाधिक हो जाएगा अनेकत्व, स्वरूप अनेकत्व नहीं आ सकता। जैसे वहां अवयवी स्वरूप में अनेकत्व नहीं, अपने अवयवों के परस्पर भेद को लेकर के उसे भेद आरोप हो जाता है। इसी प्रकार से यहां आकाश के अपने स्वरूप से वो एक है, लेकिन उसका जो अवयव क्या है यहां पर धर्म क्या है घटपटा दी घटाकाश पटाकाश मटाकाश को लेकर के उसे भेद आ जाएगा। इस प्रकार से मानना चाहिए अमूर्त वस्तु शो एकत्वम नानात्वं च अन्वयम। इसे टीका में देख लीजिए, यद्यपि गगनाशु भिन्ना भिन्नत्म अनुमीयते, यद्यपि अनुमान तो कर ले रहे हैं ये लोग, तथापि कथम आत्मनि तद अनुमानम, अरे आत्मा में अनुमान कैसे होगा? इत्याश वस्तुत्वस्य नाना रूपत्वेन अभिविचारात् आत्मनिव्यक्तोक्तम अनुमानम निरंकुश प्रसरम इत्याह, फिर भी निरंकुश आत्मा भी घट जाएगा क्योंकि जो है वो भी वस्तु तो है ना, अवस्तु तो नहीं है, वो वस्तु है बोलोगे तो फिर दोषों में लग जाएगा वस्तुत्व थे तू, आत्मा भिन्ना भिन्नम वस्तुत्वात् आकाशवत घटवच्च, अथवा जो है दोनों ही ले लो दृष्टांत कोई दिक्कत नहीं। इसे कहते हैं नानात्वं च अनुमेयम् सर्वत्र अव्यभिचार दर्शनात् आत्मनोपि तद्वद्देव दृष्ट्यादिनां परस्परं नानात्वं आत्मना च एकत्वम् इति। सर्वत्र व्यभिचार कहीं भी देखने को नहीं मिलता, सर्वत्र अव्यभिचार दर्शनात्, इसलिए आत्मा में भी उस आकाशादियों के समान दृष्टियादियों का परस्पर भेद को लेकर भेद माननी चाहिए, दृष्टि ग्राति श्रुति वगैरह को लेकर नानात्व मानना चाहिए, और आत्मदृष्ट अपने स्वरूप दृष्टिया एक भी मान लो, इति चेतना ऐसा नहीं कहना। ये जो अनेक पर्याय जो गिनाया गया है ये भेदा भेद बात को सिद्ध करने के लिए नहीं है, क्यों है अन्य परत्वात्, अन्य परत्वात्। आठ पर्याय आपने देखा 22 से लेकर के 30 तक, बस पश्चन भाई पश्यति न पश्यति पश्यन वही न पश्यति, वो जो एक था और बाद में ये सब आया भी, तो ये सात वो एक है, कुल आठ पर्यायों में कहा गया है। नहीं दृष्टि धर्म भेद प्रदर्शन परम इदम वाक्यम, ये सबको एक वाक्यता ले लिया है, इदम एक वचन प्रयोग कर रहे हैं, आठो पर्याय मिलकर के एक वाक्य है, यद्वैत इत्यादि से आरंभ करके यहां तक पूरे को किम कर रही। यदि दृष्टि धर्म भेद प्रदर्शन पर नहीं है, फिर क्या है ये, किसके लिए इसके क्या दर्शन करा थे, क्या बोध करा रहा है ये वाक्य। यदि चैतन्य आत्मज्योति ही खत्म न जानती, क्योंकि मेरा पूछने का मतलब यह है, यदि चैतन्य आत्मज्योति है आपने आपको क्यों नहीं जानता, खत्म नहीं जाना सकते नूनम आ तो नहीं चैतन्य आत्मज्योति, इसलिए कहना पड़े फिर ये आत्मा चैतन्य आत्मज्योति रूप नहीं है, इत्यम आशंका प्राप्त हो, ऐसे आशंका प्राप्त निराकरणाय एतद आरब्धम। इस आशंका का निराकरण करने के लिए, भेदाभेषित करने के लिए नहीं, ये आशंका हुई यदि आत्म चैतन्य जो आत्म जो आत्मा जो है चैतन्य है ज्योति रूप है, फिर अपने आप को सुषुप्त क्यों नहीं जानता, इसलिए मैं मानता हूं ये आत्मा ज्योति रूप नहीं है चैतन्य रूप नहीं है, ऐसा कोई आशंका आरोप लगावे उस आशंका निराकरण करने के लिए यदारब्धम यद्वैत इत्यादि। कैसे यदस्य जागृत स्वप्न और चक्षुरादि अनेक उपाधि द्वारम, कैसे भी हो रहा है ये, किस प्रकार यह बात को ये सारे वाक्य में एक सब मिलकर एक वाक्य होकर कैसे सिद्ध कर सकते हैं, वो प्रक्रिया बता रहे, क्योंकि यत अस्य जागृत स्वप्नयो हो, अस्य मने आत्मा, इस आत्मा का जागृत और स्वप्न में चक्षुरादि अनेक उपाधि द्वारा चैतन्यादि स्वभाव उपलक्षितम, अनेक उपाधि द्वारा ही क्या कर रहा है, कहते हैं बुद्धि वृत्ति में व्यक्त जो चैतन्य है वही दृष्टि ग्रहण आदि द्वारे ना उत्पन्न होकर के बाह्य वस्तुओं का अनुभव कराता है, उपलक्षित दृष्टि आदि अभिधेय व्यवहार आपन्नं च, इसलिए आत्मा में दृष्टि आदि अभिधेय व्यवहार का व्यवहार को भी प्राप्त कर गया, उस आत्मा को भी दृष्टि आदि शब्दों से कह दिया आपने, टीका देखिए थोड़ा, तथ्य सुषुप्त अवस्था में उपाध्य अंतकरण से चक्षुरादि भेदाधीन परिणाम व्यापार निवृत्त हो सकता है, क्या है सुषुप्ति में क्या हो गया, वो आत्मा जो है जैसे जागृत स्वप्न काल में कैसे था उपाध्यधीन होकर जागृत वस्तु को देखता था, अब वो उपाध्याय नहीं है उसके पास, सुषुप्त अवस्थायाम उपाधि कौन है अंतकरण से चक्षुरादि भेदाधीन परिणाम व्यापार निवृत्त हो, चक्षुरादि भेदाधीन परिणामात्मक जो व्यापार चल रहा था वो निवृत्त हो चुका सुषुप्त अवस्था में, इसलिए उपाधि भेद से अनुद्भाष्यमान तक उपाधि भेद ही भाषित नहीं हो रहा, अतः तेन भिन्नम इव अनुपलक्ष लक्ष्यमान स्वभाव, इसलिए उन उपाधियों को लेकर भिन्न के समान भी सुषुप्ति में लक्षित नहीं हो सकता, यद्यपि ऐसा है तथापि चक्षुर द्वारे न जायमानायाम बुद्धिवृत्तौ, चक्षु के द्वारा क्या हो रहा है बुद्धिवृत्पन्न होती है, बुद्धि जायमानायाम चक्षु द्वारा बुद्धिवृत्तो जानायाम व्यक्तम चैतन्यम दृष्टि ग्रहण द्वारे न जातायाम तस्याम व्यक्तम ग्रादी, लेकिन फिर भी क्या होता है जागृत आदि में बुद्धिवृत्तो जायमानायाम बुद्धिवृत्ति जैसे उत्पन्न हो जाती है तो चक्षु के द्वारा उस चैतन्य की दृष्टि व्यक्त हो जाती है, चैतन्यम दृष्टिर्व्यक्तम, और उसी प्रकार बुद्धिवृत्ति उत्पन्न होकर के यदि घ्राण द्वारा वस्तु को प्रकाशित कर रही है तब तस्या व्यक्तम घ्राति ही, उस समय घ्राति रूप धर्म अभिव्यक्त हो जाता है, इति उपाधि भेदात प्राप्त भेदानुवादेन, जागृत काल में उपाधि भेद से जो अनेक प्रकार की श्रोता ममता घ्राता इत्यादि होकर प्राप्त था उसी भेद को अनुवाद करते हुए चैतन्य से अविनाशित्व वाक्य तात्पर्य इत्यर्थ, चैतन्य का अविनाशित्व की सिद्धि करने में यह आठ पर्यायों वाला ये आठ मंत्रों से युक्त एक वाक्य रूप पर्याय माननी चाहिए, सुषुप्ते मूल भाषा में सुषुप्ते उपाधि भेद व्यापार निवृत्त, इसको बोले ना टीका में इसलिए हमने पहले समझा दिया विस्तार से ना, अब पंक्ति आसानी से घटेगा, सुषुप्ते क्या हो रहा है उपाधि भेद व्यापार निवृत्त, अनुद्भाष्यमानत्वात् अनुपलक्ष्यमाण स्वभावम् अपि उपाधि भेदन भिन्नम इव यथा प्राप्त अनुवादेन इव विद्यमान उच्यते। इसकी व्याख्या थी पूरा विस्तृत टीका। तो सुषुप्त में क्या हुआ, उपाधि भेद का व्यापार निवृत्त हो चुका है, लेकिन उन व्यापार को अनुवाद करके उन व्यापारों का कारणीभूत जो तत्व था वो सुषुप्त में भी रहता है ये सिद्ध करना है। जो जागृत और स्वप्न में जिन उपाधि व्यापारों को लेकर इस आत्मा को हमने अलग अलग नामकरण दिए थे, अब उन व्यापारों का न रहने पर भी तत्त्व का नाम का कारणीभूत तत्त्व उपाधियों के कारण से नाम वाला जो हुआ था वह नाम ही उस समय विद्यमान है, ये बात को सिद्ध करना है, उसके लिए अनुवाद हुआ। उपाधि भेद व्यापार निवृत्ति काल में भी अनुद्भाष्यमान उपाधियों का उपाधि भेद का प्रकाशन नहीं हुआ, अतएव उन उपाधि भेदों से उपलक्षित भी नहीं कर सकते आत्मा को। सुषुप्ति में आप आत्मा को नहीं बोल सकते दृष्टा है, क्या देखा बोलोगे, फिर वो श्रोता है नहीं कह सकते, कि सुषुप्ति में इन उपाधियों से उस आत्मा को उपलक्षित भी आप नहीं कर पाते। अनुपलक्ष्यमाण स्वभावम अपि, फिर भी श्रुति क्या कर रही है, उपाधि भेदेन भिन्नम इव यथा प्राप्तानुवादेन, भिन्नम इव यथा प्राप्तानुवादेन उपाधि भेदेन, जागृत स्वप्न में यथा प्राप्त था उसी को अनुवाद करते हुए उन्हीं उपाधि भेद के माध्यम से विद्यमानत्वम् उच्यते, सुषुप्ते विद्यमानत्वम् उच्यते, सुषुप्ति में उसकी विद्यमानता को कथन मात्र वाक्यों से किया गया है। तत्र दृष्ट्या धर्म भेद कल्पना विवक्षितार्थ अनभिज्ञतया, और फिर भी यदि कोई कथा आत्मा में वास्तव में श्रुति भी है दृष्टि भी है सनिति सृष्टि नित्य सृष्टि दृष्टि है नित्य श्रुति है नित्य विमति है नित्य ग्राति है ऐसा अनेक धर्म एक आत्मा मानने की जो कोशिश करता है वो व्यक्ति वो बोल रहा है जो व्यक्ति इस वाक्य के विवक्षितार्थ को नहीं जानता। तत्र माने तादृशकालीन आत्मा श्रुति कालावच्छिन्न अवस्था में विद्यमान आत्मा में दृष्टि धर्म भेद की कल्पना विवक्षितार्थ के अनभिज्ञातया, विवक्षितार्थ की अनभिज्ञ होने के कारण से कल्पना करता है। सैंदव गणवत प्रज्ञानैक रस घनश्रुति विरोधाश्च, छांदोग्य में तो बहुत दृष्टांत देकर बढ़िया समझाया है, सैंदव घन के समान प्रज्ञानैक रस घन वाला है ऐसा कथन करने वाले श्रुतियों के साथ विरोध हो जाएगा यदि उस आत्मा में अनेक नित्य धर्म मानोगे तो। विज्ञानम आनंदम सत्यम ज्ञानम प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, इत्यादियों से भी जो है इत्यादि श्रुतिभ्यश्च विरोधश्च विरोधा ऐसे उसे जोड़ेगा, जैसे प्रज्ञान करने के रसगन श्रुति विरोध है वैसे इन श्रुतियों के साथ में भी विरोध हो जाएगा यदि अनेक धर्म पर की श्रुतियों को घटाओगे तो। एक और है तो शब्द प्रवृत्तेश्च लौकिकी च शब्द प्रवृत्ति चक्षुष रूपम विजानाति श्रुत ने शब्दम विजानाति रसेन अन्न से रसम विजानाति थी। लोक में शब्द प्रवृत्ति क्या देख रहे हैं आप, चक्षु के द्वारा रूप को देखता है, श्रोत्र के द्वारा शब्द को सुनता है, रसनेन्द्र के द्वारा अन्न का रस को जानता है इत्यादि देखते के ला सर्वत्र दृष्टि शब्द विधेय नाम विज्ञान शब्द वाचता एव दर्शयति, सर्वत्र क्या है दृष्टादि शब्द के द्वारा विधेय वस्तु क्या होता है विजानाती विजानाती विजानाती विजानाती, क्यों बोल रहे हो, इसलिए पंचदशिकार सबसे पहला यही प्रकरण उठाया इसी चीज को लिया। घटम जाना घट ज्ञान घटक ज्ञानम पट ज्ञानम मठ ज्ञानम में क्या है ज्ञान सब जगह अनुस्यूत है घट पट मठ आदि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा इसी को अनुस्यूतता और व्यतिरेकता बताया, इसके द्वारा उन्होंने आत्मा को ज्ञान रूप से किया यानी वहां उसे वही यहां से ही प्राप्त हुआ उन लोगों को युक्ति, क्योंकि रूपम विजानाति बोल रहे हैं आप, शब्दम विजानाति बोलते हैं, रूपम रूपयति नहीं बोला, शब्दम शब्दयति नहीं बोला, ऐसे क्यों नहीं प्रयोग करते हो, चक्षु के द्वारा रूप को रूपण कर लिया कर दो ना, कुछ ऐसे शब्द प्रयोग हो जाए, नहीं ऐसा होता नहीं, चक्षु रूप को उसने जान लिया ठीक है, इसका मतलब क्या भाई समझा रहे हैं, दृष्टया शब्दाविधेया नाम विज्ञान शब्द वाच्यताम देवदर्शन। दृष्टया शब्दाविधेय वस्तु क्या होगा फिर? विज्ञान ही होगा और कुछ नहीं। शब्द प्रवृत्तश्च प्रमाणम, शब्द प्रवृत्ति भी अपने आप में प्रमाण होता है, उसके आधार पर भी आत्मा को विज्ञान रूप माना चाहिए, श्रोत्रादि रूप नहीं माननी चाहिए। दृष्टांत उपपत्तेश्च, और जो दृष्टांत आगे दिया हुआ है वह दृष्टांत भी उपपन्न हो जाता है।